Baranyi Krisztina megsértette Jessit. Újabb ástoppok. Nem. Gyere haza, fiatal! Tovább dagad a kréta botrány. Kit érdeked? Ez senki nem nézi meg az elején. Nem, a legjobbat nem mondtad. Óriás Lipsi vagyok, most ma reggel voltam a DM-be és vettem milyen növényi tejet. Amúgy nem nagyon szeretem, de az volt ráírva, hogy barista, szóval gondolom kávéhoz van, és kókuszos barista. Ami olyan drága, hogy remélem, hogy nem finom, mert nem fogok menni ilyen sokért. Mondjuk a tej is már nagyon drága. Nice. Kijött az új árstop rendelet, rögtön utána jött egy patch note is hozzá, ahogy láttam. Szóval a következő árstopos termékeink a tojás és a burgonya! Hát igen, ez szeptemberben már régen fölment a tojás, majdnem a duplájára, szóval mivel októberben meg már 900 forint volt a tojás, most meg már 1000 forint fölött is volt, nem? Hát bőven. A krumpli az valamennyire nőtt, de hát ez oké. Okay. Ez a krumpli, ez csodálkozom, hogy nem volt benne az első körben amúgy, mert azért az olyan... A krumpli leves országában? Igen. Miért nem ingyen osztogatják, mint szokták be. Igen, hogyha egy csirkefarhát bekerült, akkor Isten igazából a kolompér is befért volna. Rögtön jött hozzá egy pontosítás, a patch note, minden méretű tojás ársapkás lesz, ez fontos volt pontosítani, de akkor ki fogja venni a kis tojásokat? De a kis tojás az alapból olcsóbb, nem? Hát akinek az jut amúgy, ja, mert elveszik az összeset. Tovább dagad ez a komment botrány, dagad tovább. Azzal került be hozzánk, de ugye valójában itt arról van szó, hogy az ATV-ben a Baranyi Krisztina bement, és meglátott ott egy pesti srácot, és akkor azt mondta, hogy ő ezt így nem. Ja igen, mert hogy a Fürjes kommentelgetett a Szabó Tímával, és most a Fürjes meg a Baranyi beszélgettek az ATV-ben, mert vele még beszél, mert ő nem pesti srác. És akkor erről van egy videó, hogy nem olyan nagyon izgalmas, de az a része igen, hogy a Baranyi behoz egy tabletet, és azon lejátsza, hogy mi az, ami miatt ő a pesti srácoknak nem nyilatkozik. De ha már ilyen nagy formátumú politikusok szóba jöttek, mint a miniszterelnök, akkor most menjünk egy kicsit el a spektrum másik végére, jó? Mit szóltok hozzá, mert van ez a nem túl szép, de cserébe nem is okos nő Baranyi Krisztina, aki a várjál, most Puzsér szerelmes lesz a Baranyi Krisztába, hogy ezt mondtad róla. Aki szerint nem szép a Baranyi Kriszta, az őrült, az inkább kecskékkel, ezt fogja írni majd a Puzsér. Igen, mert ez a Szabó Tíme. Figyelj, ez egy felajánlat. Ezt szerintem a Partizán játsszák be, ahol ezt megmutatják. Igen, neki. A Partizánt játssza be. Arról van szó, hogy itt is a Puzsért idézik, aki azt mondta, hogy talán az volt, hogy aki szerint a Szabó Tíme a ronda, az akkor basszon kecskékkel. Egyfelől zseniális, hogy a Jessi nézi magát, és kurva elégedett ezzel a pinti szarságnak. Ez a kép, ez pont tökéletes. És másfelől meg ez a színvonal, nem is értem, hogy miért szüntették be. Pedig fiatalos, meg minden, kurva jó. Nyilván a Fürjes Balázs is azt mondta, hogy ő se szereti ezt meg, ő se tartja ezt korrektnek, és akkor most rendkívül izgalmas vita alakult így ki nagy egyetértésben. Viszont, ami érdekesebb volt valóban, az az, hogy ezt meghallotta az izmos fülével a Jessi. Aki reagált is erre. Baranyi Krisztina ismét áldozat pózban nyekereg. Kattints rá a pollra, mert lehet szavazni. Szóval ez volt a amit gondolták, hogy ez a rendes reakció erre, hogy te kivel csinálnád inkább? Baranyi Krisztina, Szabó Tíme, a Puzsér Róbert. És ugye ott van Jámbor Andrással egy kép. Egy kecske, vagy pedig egy szánalmas balos troll vagyok, akinek se élete, se humorérzéke, és pótsekvésként lóbálom hisztérikusan a morállófasz. Én azt. Hé, és most mi, hogy áll az állás? Én is azt hittem, hogy legalább megtudjuk. Direkt nem néztem meg. Jó, hát ez egy jó visszatámadás, hogy valaki azt mondja, hogy kurva primitívek vagytok, akkor az, hogy akkor egy balosság fej vagy. Ez a színvonal. Ez valami hihetetlen. De nem, valójában nem ez a színvonal. Ez az érdekes, hogy a Jessi. Sok mindent lehet rá mondani, de az, hogy egy büdös tahó, aki megtűri a káromkodást, a tahóságot, a bunkóságot, például az, hogy ezt a kecskebaszózást, vagy az ápolatlan satrafázást. A Jessi, ő nem ilyen. És ez kiderül, hogyha kimész a szélére, a Pankotai Lilis képről. A káromkodásra azt mondja Jessi, hogy mi csak azzal érhetünk el eredményt, ha ezt nem viszonozzuk. Gondold el, milyen éveken át úgy hallgatni a szidalmazást, hogy nem vágsz vissza hasonlóan. Ezt hívják alázatnak. És mi csak ezzel győzhetünk. Ehhez tanulni kell sokat és sokáig, és hinni örökké, hogy sikerülhet. Több folyamatosan káromkodó gyerekből neveltünk választékosan beszélő tanult embert. Ők minden bizonnyal nem olyan családból jöttek, mint te. Szegény. Érdekes, hogyha egy káromkodik egy ellenzéki tüntetésen valaki, vagy egy tanártüntetésen, akkor az rögtön mély keresztény pózba vágják magukat, és hát ez szörnyű. Ilyet hogy lehet csinálni, hogy káromkodik valaki? Bárki látott a politikai hobbistát, másból sáll, hogy végig káromkodja, de mindegy. Én amúgy a Jesse-nek a némelyik munkásságát én nagyra becsülöm, mert amikor a Volt Fesztiválon hajnal 4-kor ő nyomja a Fallen Leaves-t, akkor mindig nagyon örülünk, de hogy egy ormozzan nagy tahó. Tehát hogy lehet ilyeneket kiírni? És ez a közületi tehékenysége, hogy bunkóságokat beszél, és aztán pedig arról papol, hogy nem szabad bunkóságokat beszélni. De várjál, mert itt még nincs vége a rabbit hole-nak, mert erről meg akkor már a Pankotai Lilinél tartottunk, van ott még link. A Bayer Zsolt, hogy mit mond a Pankotai Liliről, azt mondja, hogy nem szabad káromkodni, és mindezt elmondja káromkodva. Ölne azt a nemzedéket, akit ti nem is mertetek fölnevel. Hát téged ki a anyád nevelt föl? Hát ott állsz. Van Bencsikes is, csak a Bencsik az nem káromkodik. És itt láthatod is, hogy a Bencsik András az rosszalon néz a Bayer Zsoltra. A Bencsik az csak ennyit mondott, két nagy pofont kéne adni a lánynak. Édes lányom, hát hülye vagy, hogy beszélhetsz így? Olyan, mint a fülük nem hallaná, amikor a Jesse meg a Bayer végig káromkodja a műsort, és aztán máshol hallanak egy káromkodást, és rögtön két nagy pofont adna neki, ami nem biztos, hogy jobb, mint amúgy a káromkodás. Szóval, hogy ez jut eszedbe arra, hogy valami gyerek káromkodott egy tüntetésen, egy beszédben, ami már nem is gyerek amúgy. És kicsit érdekes, hogy ez jut eszedbe, hogy na, akkor adok neki két nagy pofont. Bezzeg, hogyha békemeneten mondaná valaki a sorosról egy beszédet, amivel káromkodik, könnyeznének. Könnyekig lennének hatódva Bencsikek, hogy végre a fiatalok közt is van még remény. Szerintem semmi probléma nincs a káromkodással, főleg, hogyha érzelmeket akarsz átadni. Bayer Zsoltal se az a probléma, hogy káromkodik. Azt most rá lehet mondani, hogy a lovak keresztet mondjuk ne kapja meg valaki, aki a káromkodásra építi fel a karrierjét. Viszont, ha már beszélgetünk ezekről a dolgokról... A legneccesebb dolog, amin nagyon sok, hát hogy mondjam, programozó ki van, az a Kréta rendszer, amit ugye feltörtek. Barna az értehez, és próbálta nekünk elmagyarázni, hogy mi volt annyira ciki ebben az egészben, és nem értettem egy büdös mondatot se. De az a lényeg, hogy valami kegyetlen gányul volt megcsinálva. Talán így foglalnám össze halandó nyelven, nem? Hogy a kódba voltak beleírva a jelszavak, nyilván akkor így viszonylag gyorsan. Szóval egy rendkívül elavult és borzalmasan felépített rendszer volt, ahol semmi sem úgy működik, ahogy de már 2010-ben is ciki lett volna, de 2022-ben meg kifejezetten. És most gyakorlatilag felkerült az egész kódja, az egész Kréta rendszer a netre. Igen, és mindenki kényére, kedvére körülnézhet benne. És mellé még ugye olyan dolgok is kiderültek, hogy amikor kisült, hogy feltörték a rendszert, akkor ilyen belső levelezések is azóta kikerültek, hogy azt beszélték, hogy hát most akkor mit hazudjunk majd a rendőrségnek. És ez a marha érdekes szerintem benne, hogy vannak még emberek, az állami szférában, akik így tudják, hogy hogyan kéne ezeknek a dolgoknak működnie. Csak már mind elment. Vannak olyanok is, akik pedig már nem tudják, hogy kéne működni ennek. Tehát, hogyha te van egy rendszered, amiben embereknek a személyes adatai vannak benn, meg érzékeny adatai vannak benn, és ez feltörik, és te azon gondolkodsz, hogy ez egy államilag finanszírozott rendszer, és azon gondolkodsz, hogy vajon a rendőrségnek az igazat mondjuk, vagy inkább hazudjunk. Ez már egy elég jó jel, hogy valószínűleg nem megfelelően működik a céged, meg a gondolkodás. Itt az üzenet, ami a Kréta adminisztrációs felületén fogadta az embereket. Hello, Elkréta! Sajnálatos módon a profi rendszereiteket sikeresen feltörtük. Rengeteg adatot megszereztünk köztük, forráskodók, adatbázisok, és még sorolhatnám. Meresleg köszönjük a nagyon fontos informatív Slack beszélgetéseket. Az újságíróknak biztos tetszeni fog, hogy a rendőröknek hamisítotok, stb. Egy ilyen ember, aki ért hozzá és feltörte, ez valószínűleg így látja a szerencsétlenkedésüket, mint hogyha óvodások akarnák megoldani valószínűleg ezeket a dolgokat. Látsz egy online informatikai rendszert, amit adófizetők fizetnek, hogy legyen normális, és látod, hogy valószínűleg egy hozzáértő programozó egy hét alatt jobb rendszert csinált volna. Kiemelve pár fantasztikus alkalmazottat így a Redditen, amit írogatnak az emberek. Oké, senior fejlesztő, 4 év tapasztalattal, lead software tester, 2 jogi diplomával. Mondjuk ettől még érthet akár hozzá. Head of Development. De nem úgy tűnt amúgy most ennől. Igen. 8 évet húzott a Microsoftnál, és akkor valaki írja, hogy már minden világos. A lényeg az, hogy tényleg úgy tűnik, hogy nem teljesen volt fölkészülve ez a cég arra, hogy megvédje itt az adatokat. Igen, nem arra van a bármilyen rendszer, amiben állami dolgok vannak. Tudjátok, hogy oda ha információt visztek fel, az valószínűleg egy nyitott könyv lesz egy hozzáértőnek. De itt az a baj, hogy nem ti döntötök el, hogy milyen információt raktok fel a krétában, nem? Ami nem minden állami rendszer ilyen, abban az egységes infrastruktúra biztos jobb védelmi lépéseket tesznek, mint itt az e-krétánál. Én nem tudom. Én még nem próbáltam megfeltörni egyet se. A jogszabályt olvastam róla, hogy miknek kell megfelelni, és ott normális dolgok le vannak írva. Itt ugye van egy ilyen interjú a hackerekkel a Telexen. Kérdezték, hogy mi volt ennek az egésznek a célja, és az, hogy a magyar rendszerek bemutatása, és hogy mennyire fejlett ez az egész. És azt írja, hogy van kiskorú is a hackerek között, szóval... Ezzel nem vagyok meglepődve. Az mondták, hogy legutóbb is egy 13 éves törte föl a krétát. Annyira zseniális. Nem lenne egyszerűbb az meg egyszerűen csak nyitni egy Google fiókot, és ott egy Google doksiba tárolni, mert valószínűleg Google fiókot nehezebben törnek fel, mint a kréta rendszert. Ott legalább vannak hozzáértő felhasználók. Én azt hittem, hogy, az online oktatás is valami ilyenen keresztül megy, hogy csak egyszerűen megvett az állam valami rendszert. Mindegy, bejutok egy állami rendszerbe. Gondolom, hogy most kezdtek el programozni, akkor így megnéztek 3 how to hack videót a YouTube-on, és bármelyik állami rendszerben benne lehettek a hétvégére, és csak rákerestek, hogy find password txt, és már ott is lesz az összes jelszó. De tegyük hozzá, hogy ez se amúgy tehát nem a rendszert törték föl magát, hanem ilyen, legalábbis én úgy emlékszem, hogy azt olvastam, hogy ilyen adathalász módon szedtek ki belépési adatokat, és akkor onnantól kezdve már beléptették magukat, és már ki be tudnak járkálni, amúgy még a mai napig valószínűleg. Jó, mindegy, megnyugtatóra, hogy ilyen fullos csapatok dolgoznak. Az, hogy valószínűleg ki kell adniuk ezeknek a idősödő pozícióban lévő korpásbajszú férfiaknak, megvan ez a munka szabva, de ők nem tudják ellenőrizni, hogy mitől lesz jó egy munka, mert fogalmuk sincs, semmennyire nem értenek hozzá. Látják, hogy ott megy a rendszer, rá tudok kattintani, és csak jó van nekik, az mindegy. Azt mondják, hogy jaj, van jelszó, már ne is mondtam, már bonyolult. Nem is lehet amúgy úgy átvenni egy állami projektet, hogy valaki nem vizsgálja meg, hogy ez most működik, vagy nem működik. Sőt, hogyha EU-s pénzből készül, akkor ez pedig... Ez dolog, hogy működik, csak hát úgy működik, ahogy. Ne, egy csomó ellenőrzés van. Úgyhogy azért mondom, hogy itt tehát valószínűleg amúgy nem ténylegesen arról volt szó, hogy valaki nyitott egy Excel-t, és föltöltötte egy freemail egy fiókba, és ezt aztán föltörték. Hát úgy ment, hogy volt egy milliárdra, és akkor már magára a projektre már csak 100 millió ment el. Ja, elfelé nincs kétség. Például egy csomószor megy ez, amikor valaki filmet csinál, hogy ide-oda folyogatnak a pénzek, a producerek így meg úgy kiveszik, amit akarnak, és akkor a filmre már tudják, hogy alapból a fele van. És aztán mit csinálnak abból a pénzből, Csoki? Ezt visszautasítom. Én nem tudom, hogy ezt a Rákai Filip nem, ez teljesen, teljesen nem kapcsolódó hír. Másik hír. Mert amúgy a Rákai Filip, tudom, hogy szívén viseli ezt a 48-as filmet, szóval Rákai Filip vett egy kis ipari parkot. Rákai Filip egy ügyes üzletet, nézd meg. Felébredte arra, és azt mondta, hogy nagyon akarom, akkor lehet, hogy tudom majd, hogy itt majd jó sokért el tudom adni. De csak azért, mert jó üzletemben, nem azért, jó az, mert jó az kapott szimata. Egy fülest. Persze, jó a szimata a bizniszhez. Igen. Elment rátszalmásod, körülnézett, azt mondta, hogy itt ebben van fantázia. Igen, az iparban. Én azt mondom, hogy ezt meg kéne venni. Talán nem véletlen a helyszínváltást, azt írja az Indexesek blogja. Miután a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetén nyilvánította Iváncsát és Rátszalmást. Előbbi településen a dél-koreai SK Innovation hatalmas akkumulátor gyára épül, utóbbin pedig a Hankooknak van gumigyára. A döntés után éves szinten több milliárd forintos adóbevételtől esik el a jobbikos vezetési Dunaui város, mert a Fideszes megyei közgyűlés dönt az övezetben befolyt iparőrzési adó sorsáról. Figyelj, ti gondoltatok arra, hogy vegyetek egy ipari parkot, aztán sokkal több pénzzel adjátok majd annak, akit az állam egy csomó adó kedvezménnyel támogat, hogy jöjjön már idebe. Tehát gyakorlatilag mindenki nyert ezen az üzleten. Mármint hát kivéve az adófizetők, de mármint, hogy lesz munka. Lesz munka. Lesz munka. Lesz munka. Lesz munka, mint ahogy a Continentalban is van munka, a Suzukiban is van munka. Hogyha ez a munka egy gyárban dolgozni, de az mindig lesz. Gyárban mindig be lehet állni a sorra. Munka lesz, szakszervezet nem biztos. Hát igen, azért a jogokat azért nem akarsz, ugye? Országváltást kezdeményeztek az olimpiai bajnok Liu testvérek. Igen, erről beszéltünk, hogy milyen marha érdekes, hogy kb. Az összes sportban bármikor, mint egy csapatot, úgy változtatod az országodat. És nem azért nyilván a Liu Shaolin Sándor és a Liu Shaowang, talán mindenki gondolhatta, hogy ők azért félig kínaiak. Miért ne, hogyha úgy gondolják, miért ne mehetnének a másik anyaországukba sportolni? Csak az másik, az érdekes... Szabad liberális demokráciába. Na most a liberális propaganda gépezetet egy pillanatra félhetéme. Az viszont marha érdekes, hogy ők elvileg, lehet, hogy amúgy nem profi sportolók, bár talán egy csapatnál is edzenek, de egyik olimpián magyar színekbe, a másikon kínai színekbe versenyezek, és ez milyen érdekes, hogy kb. Nem tudom, a fociról tudom, hogy ott van ilyen, hogyha már egy felnőtt tét meccset lejátszottál valamelyik ország válogatottjával, akkor már másikban nem mehetsz el, és nem lehet csak ideigazolgatni. Nem lehet 11 brazillal felállni a magyar válogatottnak. Vagy a braziloknak 11 magyarra. Mostanában az elég jók vagyunk, nem? Szóval érdekes, hogy csak így váltogathatod. Úgyhogy már szerepeltél meg... Akár... Olimpián. De amúgy lehet, hogy az olimpia alapban egy amatőr verseny, ugye? De nem értem, hogy ez hogy van. Hogy igen, ha nyertél a magyaroknak érmet, akkor ez tényleg érthetetlen számomra is. Olimpia, meg az ilyen sport egyesületek, ugye a FIFA után, ami a világ legkorruptabb szervezete, azért nem vagyok meglepődve, hogy itt igazából ilyenek létezhetnek. Milyen érdekes, hogy a FIFA-ba se létezik ez, pedig tényleg undorítóan korrupt. De hogy miért, bármit meg lehet csinálni. Gyakorlatilag... Igen. A VB, nem baj, átteszük térre, és Kuwaitba lesz, vagy hol van, Katarba lesz, és ezért nem baj, hogyha meghal, nem tudom, néhány ezer munkás az építkezéseken. Kínaiak kifizetik azt a sok évet, amit a magyarok beleraktak. Én nem tudom, hogy amúgy állami pénz mente be, vagy ők tényleg amatőrök, mert hogyha nem, akkor tényleg csak mi a fasz közünk van ehhez. De nézzük meg! Nézzük meg a Csoki kedvencét, az exkluzív interjúnkat kivel? Liu Shaolin Sándorral készült egy exkluzív interjúnk. Én készítettem. Ádám, jelentkezz be, légy szíves! Hogy tetszik a Balaton szám? Nagyon jól, köszönöm szépen! Kaptam egy pizzát, mondom neki király pizzát! Azt hiszem, köszönjük. Most már minden sokkal tisztább, köszönjük! Lehet, hogy ez az interjú sok minden megmagyaráz amúgy. Nem tudom, hogy volt-e nagy felháborodás, de mondtam, hogy megnézzük ezt a reklámot, akkor nézzük meg. Én ma láttam ezt a plakátot amúgy. Hamarosan találkozunk. Biotech Lifestyle Program plakát. És itt egy vékony lány, meg egy nem annyira vékony lány, és a tükörben már vékony, mert már készül arra, hogy egy csomót edz. Melyik a vékony? Ez mindkettő pontosan ugyanúgy néz ki, és pontosan ugyanannyira okos. Amúgy lehet, hogy ez nem is erről szól, hanem arról van szó, hogy a tükörben egy ilyen másik dimenzió van, ahol az ilyen fordított. Itt ez a tükör, ilyen. Nem? Bajatek, az amúgy ez kaja, szóval lehet, hogy tényleg föl akar izmosítani. Mindkettőben meg lehet találni a szépséget, miközben ugyanaz a lány, de én nem értem a felháborodást közben teljesen. Tekintve, hogy a biotechet általában arra használják az emberek, hogy edzenek, és lefogjanak, és formába legyenek. Értem, hogy mi a felháborodás, hogy itt most a testképzavar megint szóba jön, de én meg sokszor látom ezt a... Mindenki úgy tökéletes, ahogy van, akkor is, hogyha 250 kilóba az meg, és értem, legyen, leszarom, azt csinálja, de attól még rohadtul nem egészséges, és az én adomból fogják fizetni, hogy az életben tartsák majd 50 évesen, amikor már a harmadik szívrohama lesz. Még ha túlzás az egész, akkor is, de igenis ennek ugyanúgy, mint a dohányzásnak, a kóros elhízásnak is megvan a alternatív költsége, nem csak pénzben, hanem egészségben is. Szóval az, hogy valaki mondjuk tesz az egészségért, és ez szerintem alapvetően nem egy rossz dolog. És hogyha gyakorlatilag ez a bizniszed, hogy azért használják a dolgaidat, hogy lefogjanak, meg hogy edzenek, akkor ez egy valamennyire jogosatlan, nem? És amúgy most kell elkezdeni az edzést, hogyha nyáron akar bárki villantani. Nem izé, majd májusban így izé, majd megváltom a világot, nem? Csak mi a véleményed erről? Én azt gondolom, hogy ezt a mint egyáltalán nem érintett. Ezt az undorító body shaminget szerintem abba lehetne hagyni, Ádám, hogy ez a csaj az túl vékony, a másik meg nem elég kövér. Én gondoltam, hogy mindegyik rossz, az a jó. Épp nem elég. Ez a ellentét annak, hogy mindenki tökéletes, mindenki rossz. Mindenki ronda. Minden, túl vékony vagy túl dagadt, vagy akármit csinálsz. Az a bajom, hogy lány. De ez nem arról szól, hogy ez egy ilyen csaj a soundon, aki azt hiszi, hogy úgy néz ki, mint ahogy a tükörbe látja magát. Így van öltözve. Nem, ez azt jelenti, hogy influencerek a Instagramon, meg az életben. De nekem nincs bajom, mindenki nézzen ki úgy, ahogy akar, de attól még... Virágozzék minden virág. Érted, jót tesz az embernek, hogyha egy kicsit jobban érzi magát a bőrében a sporttól, és egészségesen étkezik, és hogyha sportolsz és egészségesen étkezel hosszú távon, akkor az meg valamennyire hozza magával, hogy lejjebb mennek a kilók is. De Magyarországon nem, de külföldön már ez nagyon ment, ez az izé, mindenki meg reklámozzák, hogy címlapokon kell lenni a 200 kilós modellnek, és ő úgy szép, és ő úgy szereti magát, és akkor mindenki egy seggfej, aki szerint nem szép. Hát bazd meg, ne haragudj. Tudom, mindig mindenki... Pajzsmirigyes. Mindenki pajzsmirigyes, akinek egy kicsit több kilója van, mint szeretné, az pajzsmirigyes. Mindenki nem az van, hogy lusta. Igen, de nem mindenkinek jógaoktatónak kell lenni. Nem, de attól még törekszünk arra, vagyis hát nem tudom. Én nagyon rossz jógát tudok oktatni. De attól még lehet törekedni arra, hogy egészséges legyél. És ez egy csomószor még átmegy a másikbe, hogy még, hogy aki van ideje arra, hogy sportoljon meg, hogy persze, hogy könnyű, hát azért ne haragudj. Hogy 15 percet mindenkinek lehet. Nem arról van szó, hogy van egy fitness modell, és azt mondja, hogy mindenki meg tudja csinálni. Minden nap kell 2 órát nyomni az edzőterembe, mert nyilván akinek gyereke van, meg dolga, meg dolgozik, de és az már csak fun fact, hogy az, hogy ha fogyni akar valaki, az nem is az edzőteremben, hanem főleg a kaján múlik. Ebzár made in the kitchen. Csak egy olyan elvárásról beszélünk, hogy az ember azért lássa a bréjét, akkor is, hogyha nő ugye... Nem, a nőknek kell csak lefogyni, a férfiak azok... Szegeszkép üzemanyag tartálya! A férfiakat elfogadjuk, azok gyönyörűek úgy, ahogy vannak. Mi is minden ilyen ciklikusan visszatérünk erre, hogy próbálunk edzni, meg figyelni a kajára, csak te most visszatértél erre? Jó, van ez így. 5 jel, hogy már te sem leszel fiatalabb. Na jó, ez nőknek szól. Igen. De lehet, hogy ránk mondjuk is alkalmazható. Szerintem a férfiak se szoktak általában fiatalabbak lenni. De van, úgy tűnik, hogy van, aki lesz fiatalabb, vagy ez csak jellemzően az emberek nem tudják, hogy az idő az így lineárisan, folyamatosan telik. Igen, de összeszedte a egyik kedvenc honlapon, a she.life.hu, köszönjük nekik, hogy mikre kell figyelni, ami elárulhatja azon kívül, hogy az idő lineárisan fut, hogy nem lesz órád mellett. Például az, hogy nem tudok sokáig aludni, mondjuk ez nem igaz teljesen, mert én ismerek embereket, akik már nálam idősebbek, és bármeddig jól el tudnak aludni. De az is igaz, hogy még több idős ember az meg már 6-kor fölkel, és már indul a dolgára. De ez lehet, hogy... De már amúgy én sem szoktam már délig aludni, még akkor sem, hogyha így berugok, hogy valami. Mondjuk azért sem, mert a gyerekek fölkelnek, ha akarom, hanem... Ők is öregszenek? Na mindegy. Gyorsabban öregszenek, mint te. Szóval nem tudsz már sokáig aludni, bár szerintem azon lehet segíteni. Fogsejen. Fogsejem és ránctanít. A fogsejem amúgy az Amerikában nagyobb divat, de valószínűleg itt is lenne értelme, csak nem csinálják az emberek. Azt mondja, szóval jó, persze, ha már öreg leszek, akkor fogom pacsmagolni az arcom, meg húzogatni azt a szart a fogaim között, gondoltam régebben. Mondjuk ennek mi köze az öregedéshez a fogsejemhez? Hát az, hogy már az ínyed elkezdett így visszahúzódni, már késő ahhoz, hogy... Rohad a szád! Igen, már valójában 10 évvel ezelőtt kellett volna elkezdened fogsejmezni, most már mindegy, most már csak mented, ami menthető. Ezek valós problémák, basztátok meg. Már ránctanítót használnak az emberek, az nem biztos, hogy azért van, mert öregszel, hanem azért van, mert erre kondicionálnak, hogy már te már öreg vagy ennyi meg ennyi idősen. Rajtunk se látni egy ráncot se, úgyhogy. Igen. Egy lopott óra a barátaimmal. Fiatalabb koromban minden estém azzal telt, hogy 2-3-4 órát telefonáltam a barátaimmal, közben körmöt lakkoztam, borosztam. Hát azért nem mindenkinek, szerintem. Egész privilegizált szitunak tűnik. Csak feküdtem a nappali közepén, mint egy révbe ért tengeri csillag. Én nem tudom, én is volt, hogy 2-3-4 órát beszéltem a barátaimmal, amikor velük laktam. Napjainkban pedig már a hét elején le kell egyeztetni, hogy kinek mi a program egyes napokon, mert így van rá egyedül esély, hogy legalább 1-2 órát tudjon beszélni a 7 nap alatt. Hát amúgy mondjuk az online azért mondjuk értelmes beszélgetés mi sem folytatunk, de szerintem azzal, hogy felnőtt leszel, én is mindig azt hiszi az ember, még van arra ideje, és azt veszi észre az ember, hogy már arra sincs ideje, amit szeretne, de ez ilyen, ahogy az ember dolgozik, hogy az embernek baráti van, a programja, a családja, egyszerűen nem fér bele minden. Szerintem ez habitus függő. Nekem van olyan barátom, aki már az egyetemen is olyan volt, hogy nem tudom, volt 12 baráti társasága, és mindegyikkel próbálta tartani a kapcsolatot, és volt olyan, akinek meg csak azok voltak a barátai, akikkel így egy albérletben lakott mondjuk. Akkor egyikük meg tudta ugyanezt csinálni, a másik pedig nem, már akkor se volt erre ideje. De érted, de a 12 társasága nyilván túl, aztán nem lehet felnőtt korodban majd minőségileg tartani. tartani a kapcsolatot. Nem, ő tényleg ilyen ember. Amikor de lesz családod, nem lehet. Nem fizikai képtelenség. Nem sok ilyen emberrel találkoztam, de neki ez a hobbija. Mindegy, csak azt mondom, hogy ez most a skálának a két végpontját mondtam el, eközött azért nagyon sok minden van, meg van, akinek igénye van erre, van, akinek meg nincs. Van, aki tényleg csak szeretne pihenni otthon egyedül csöndben, van, akinek meg az a pihenés, hogy akkor elmegy egy barátjával beszélgetni. Nem szabad, amikor jön a család, akkor hajlamosak az emberek biztos egy kicsit háttérbe szorítani, és aztán nem biztos én ez az egész dolog. Amikor jön a család, akkor az emberek hajlamosak sokkal több időt a kocsmában tölteni. A kapcsolatok ezek olyanok, hogyha elhalnak, akkor nehéz utána újraéleszteni őket, vagy hogyha egy kiesel évekre a dolgokból. Mi nekünk ilyen tök jó, mert közös hobbi volt a videózás például. Negyedik, nem vagyok kövér, de félek, hogy az leszek. Na, ez az öregség jele? Nem, az öregség jele az, hogy nem vagyok kemény, de már lassan az leszek. Vagy inkább az, hogy kövér vagyok, csak leszarom. 30 fölött másképp mennek a dolgok, és szeretnék továbbra is 50 kiló maradni. Mi? Jó, hát nőről van szó. Jó, lehet, hogy 100 centi. 50 kilós csajként nem biztos ennyire aggódni kéne azon, hogy elhízol, de a sportnak nem feltétlenül az a lényege, hogy most elhízol-e vagy sem. Az már csak egy pozitív, hogy nem hízol el. Az, hogy több az energiád, ad egy ilyen szellemi frissességet, amikor sportolsz, akkor például akkor nem biztos, hogy tudod nyomkodni a telefonod, akkor végre egy agyad is tud járni egy kicsit. Könnyebben fölkelsz, nem fáradsz el annyira, egészségesebb leszel. Nagyon sok pozitív dolog, nem csak azért kell sportolni, hogy jaj, akkor hát nem hízom el. Valamennyi plusz kilóval is lehet tök egészséges alakú. Szóval lehet, hogy az az egészséges állapotod, hogy nem 50 kiló vagy, hanem nem, az 53. Hát mindenkinek más az ízlése. Nyilván. Ez nem ízlés kérdés, hanem az, hogy lehet, hogy ott volt ez a kövér lány, aki ott a tükör előtt állt. Lehet, hogy amúgy neki ez az egészséges, mert hogyha ennél lejjebb, akkor meg nem tudom, minden más probléma jön elő nála. És lehet, hogy amúgy tök sportos, nem tudom, lenyomja a kinizsi százat. Az, hogy nehéz csak így képről megállapítani, hogy ki mennyire van tisztában magával, mert lehet, hogy egy tök hajszálvékony lány az teljesen ki van azon, hogy ő hogy néz ki, és lehet, hogy ez a másik, akiket tükrálhatnak, van egy egészséges önértékelés, és sokkal kellemesebb társaság is. Egy jó alvásért a félvesémet odaadnám. Amúgy lehetne jót aludnod, nem a telefonodat nyomkodnád, miatt lefekszel órákig, pörgeted az Instagramot, meg a szarokat, meg tudom is én milyen celebeket, a Love is Blindot, meg ezeket a retkeket. Azt kéne csinálni, talán, hogy olvasni kéne, és akkor kicsit elálmosodsz, és akkor jót alszol. Meg rendbe tenni a lelki dolgaidat, hogy ne éjszaka a démonaidra kelj fel, aztán órákig forgolódjál. Igen, mert azért nézed valójában a telefonodat elalváshoz, hogy ne a démonaidra. Igen, mert majdnem elalszol, és aztán így fölkezd arra, hogy ezek az élet véges. Nem amúgy, de. De ebben tényleg van amúgy valami, hogy tényleg egy jó 7-8 óra alvásnak a beiktatás, ez nagyon felértékelődik azért 30-on túl. Én is arra emlékszem az egyetemen, basszus, alig aludtunk meg. Jó, mondjuk ott is volt, amikor áttanultam egy éjszakát egy vizsgára, és másnap még úgy gondoltam, hogy a vizsga után nem csak berugok és alszom, hanem tanulok tovább, akkor emlékszem, hogy majdnem elsírtam magam, olyan rosszul voltam. Volt az a creepypasta, ami arról szólt, hogy elvileg orosz katonákat valami gázzal így ébren tartották, és aztán végére ilyen szörnyek lettek belőle. Ja, attól féltem, hogy az lesz velem. Hogy ma is legyen egy tanulságunk, a telefontöltő ne ott legyen az éjjeli szekrényen, hanem valahol máshol, és oda már ne vigyétek be. Mert ha beviszitek, hiába van ott egy könyv vagy egy e-book, akkor is azt fogjátok nyomkodni. Azt megnézem, aztán nézzétek a sok hülyeséget. Tudjátok, miért jó ez még? Mert akkor, amikor szól az ébresztő, akkor ki kell kelni az ágyból, hogy lekapcsolod, és akkor már fölkeltél, mert igazából nem kell visszafeküdni. Szóval, ha csak más nem, hogyha jól van ez így, hát néztek este, de akkor meg arra ott a tévé, vagy valami. Bárki, aki szarul alszik el, vagy nem tud rendesen aludni, és közben amúgy esténként a telefonját nyomkodja, ez az olyan, mint ha azt mondanád, hogy azok egy 3 kávét megiszok lefekvésért, azt nem tudok aludni. Én azt mondom, hogy egy jó bármit elolvasni, tőlem olvashatsz valami szutykot is, de az olvasás az általában azért elfárasztja az embert, és utána jót tud aludni. Megvettem egy könyvet, a tömegpszichózis 2.0, azt hiszem az a neve, összeesküvés elméletekről szól, hogy alakulnak ki, hogy mi a pszichológiája, meg ilyenek. Majd összefoglalom, hogyha elolvastam, hogy mennyire tetszett, de jónak tűnik, amúgy magyar író írta. Mi van Ádám? hogyha ezt a könyvet is a háttérhatalom írta, hát hogy megvezessen minket. Akkor mindenkinek köszönjük, holnap is legyetek itt, ha csak nem este a telefonon nyomnátok be ezt a dolgot, mert ez nem szép dolog. Ha meg most este az ágyban fekve nézitek ezt az adást, akkor kapcsoljátok ki a telefonotokat, és gondoljátok végig az életeteket, mert valami nem működik. Igen, még annyit tegyetek be meg, hogy írjatok egy támogató kommentet, iratkozzatok föl, nyomjátok be a retkes csengőt, ja, küldjetek még el valakinek. Aztán viszont tegyétek le a telefon, más már ne nézzetek meg. Igen. Álljatok félre a saját utatokból. Na, akkor most minden volt. Bölcsességek, body shaming, szerintem ez egy fullos adás volt. És te ez még vissza fog ütni ránk, én attól tartok. Amikor politikusnak indulsz, akkor ezeket így felhozzák, hogy a megafon. Itt ezeket gyalázza, itt a csöveseket, itt a dagadtakat, itt a nőket. Hát ez egy ilyen műsor, bocs. Mi vagyunk a szegény ember politikai hobbistája. Igen, és még a Fallen Leaves se játszuk a Volt Fesztiválon, akkor a nyomorékok vagyunk. Nem úgy, mint a Jesse. Viszont mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek. Hát ez egyre gyengébb. És ti itt lesztek! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself.